50 languages. 30. در رستوران دو. در رستوران دو. یک آب سیب لطفاً. یک آب سیب لطفاً. یک لیموناد لطفاً. یک لیموناد لطفاً. یک آب گوجه فرنگی لطفاً. یک آب گوجه فرنگی لطفاً. یک لیوان شراب قرمز میخواهم. یک لیوان شراب قرمز میخواهم. یک لیوان شراب سفید میخواهم. یک لیوان شراب سفید میخواهم. یک بطری شامپاین میخواهم. یک بطری شامپاین میخواهم. ماهی دوست داری؟ ماهی دوست داری؟ گوشت گاو دوست داری؟ گوشت گاو دوست داری؟ گوشت خوک دوست داری؟ گوشت خوک دوست داری؟ من یک غذای بدون گوشت میخواهم. من یک غذای بدون گوشت میخواهم. من یک ظرف سبزی میخواهم. من یک ظرف سبزی میخواهم. غذایی میخواهم که تهیه آن زیاد طول نکشد. غذایی میخواهم که تهیه آن زیاد طول نکشد. غذا را با برنج میخواهید؟ غذا را با برنج میخواهید؟ غذا را با ماکارونی میخواهید؟ غذا را با ماکارونی میخواهید؟ غذا را با سیب زمینی میخواهید؟ غذا را با سیب زمینی میخواهید؟ غذا خوشمزه نیست. غذا خوشمزه نیست. غذا سرد است. غذا سرد است. من این غذا را سفارش ندادم. من این غذا را سفارش ندادم.